شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 35 یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: کریدیت کارت را استفاده می‌کنید؟ یعنی ممکنه با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ آنا به همراه کنتا از سوشی تازه در یک رستوران سوشی گردان لذت برد. بیاید به مکالمه درس 35 با هم گوش کنیم. お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 اجازه بدید که مکالمه این درس رو توضیح بدم. کنتا به صندوقدار گفت: お勘定をお願いします。 یعنی صورت حساب خواهش میکنم. お勘定 یعنی صورت حساب. او پس از اوکانجو یک حرف اضافه نشانگر مفعولیه. اونگای شیماس یعنی خواهش میکنم. اوکانجو و اونگای شیماس این عبارت رو به طور معمول وقتی به کار میبریم که از پیش خدمت میخوایم صورت حساب رو سر میز غذا بیاره. نازافرین، حالا وقتی میخوام قیمت رو در فروشگاه بپرسم باید چی بگم؟ میپرسی؟ اویکرا دس کا؟ یعنی قیمت این چنده؟ خب بیاید به مکالمه یه درس برگردیم. صندوقدار پاسخ میده: زنبو ده 5200 ین دس. یعنی همه روی هم 5200 ین میشه. به نظر میرسه که آنا و کنتا حسابی سوشی خوردن. زنبو یعنی همه روی هم. ده یه حرف اضافه است که نشان دهنده یک طیف از چیزهایی روی هم رفته هستش. ما اغلب در شرایط گوناگون این عبارت رو استفاده میکنیم. زنبو ده یعنی همه روی هم. پس این عبارت رو به یاد بسپرید. 5200 یعنی 5200. گو یعنی 5، سن یعنی 1000، نی یعنی 2 و هیاکو یعنی 100. ام یعنی ین. این واحد پول ژاپنه. اینجا اولین باره که یک عدد بیش از 100 رو میبینیم. خب نخست بذارید درباره 100 توضیح بدم. 100 میشه هیاکو. پس از اون میتونین عددها رو پیش از هیاکو بگید. بنابراین 200 میشه 200. اما روشی که هیاکو رو میگین بعد از برخی از اعداد تغییر میکنه. 300 میشه 300. 600 میشه 600. و 800 میشه 700. آیا این مشابه سن یعنی 1000 هستش؟ آیا عددها رو پیش از سن قرار میدیم تا اونها رو به مرتبه 1000گان برسونیم؟ بله، 1000 میشه سن، بعد از اون همین کار رو انجام میدیم. اما درباره تلفظ برخی از اونها باید مراقب باشید. 3000 میشه 3000 و 8000 میشه 8000. درباره عددهایی که در مرتبه 10000 قرار دارن چطور؟ مرتبه 10000 اینه. مم 10000 میشه 1000. خب بعد کنتا از صندوقدار میپرسه: کریدیت کارت را استفاده می‌کنید؟ یعنی ممکنه با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ این جمله کلیدی امروزه. کریدیت کارت یعنی کارت اعتباری. این واژه وام گرفته شده از کریدیت کارت در زبان انگلیسیه. و یه حرف اضافه نشانگر موضوعه. استفاده می‌کنید یعنی میشه استفاده بشه. فرم صرف شده یه فعله به معنای استفاده کردنه. اینجا این فرم برای بیان آنچه میتونیم انجام بدیم به کار میره و وچه امکانی فعله. صندوقدار پاسخ میده: های تسکایمس. یعنی بله میتونید، یا اگه بخوایم ترجمه واژه به واژه اونو بگیم اینطور میشه: بله شما میتونید از اون استفاده کنید. خب اکنون به مکالمه درس 35 بار دیگه گوش کنید. お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 خب به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز وجه امکانی فعل تسکایماس رو یاد گرفتیم. خواهش میکنم شیوه درست کردن این فرم از فعل ها رو به ما یاد بده. خب بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه وجه امکانی فعل ها دو معنا داره. یعنی یکی قابلیت انجام کاریه. به عنوان نمونه وقتی میخواید بگید من میتونم ژاپنی صحبت کنم از وجه امکانی فعل هناشیماس به معنی صحبت کردن استفاده میکنید و میگید هناسیماس یعنی میتونم صحبت کنم. دیگری اجازه انجام کاری در شرایط خاصیه. به عنوان نمونه وقتی که میخواید بگید شما میتونید از کارت اعتباری استفاده کنید از وجه امکانی این فعل استفاده میکنید. تسکایماس یعنی استفاده کردن و میگید تسکایماس یعنی میشه استفاده کرد. حالا روش ساخت وجه امکانی فعل رو توضیح میدم. نخست درباره فعلای میگم که حرف صداداری که درست پیش از این عبارت هست مس به ا منتهی میشه. اینجا پیش از مس عبارت داره رو قرار میدیم. بنابراین تابیماس به معنی خوردن میشه تابیراریماس یعنی میشه خورد یا بنز کافی برای خوردن خوبه. دومین چیزی که توضیح میدم درباره فعل هایی هستش که حرف صداداری که درست پیش از ماس قرار داره به ای منتهی میشه. برای این فعل ها دو الگو وجود داره. یک الگو تغییر حرف صدادار ای به ا هست. بنابراین هناشیماس به معنی صحبت کردن میشه هناسیماس می توان صحبت کرد. تسکایماس به معنی استفاده کردن میشه تسکایماس می توان استفاده کرد. الگوی دیگر قرار دادن داره پیش از ماس هست. میماس به معنی تماشا کردن میشه میراریماس می توان تماشا کرد. برخی از فعل ها بی قاعده صرف میشن. کیماس به معنی آمدن میشه کوراریماس یعنی می توان آمد. شیماس به معنی انجام دادن میشه دکیماس میتوان انجام داد. بنابراین اونها رو به یاد بسپارید. به بخش نام آواها رسیدیم. در فروشگاه یک بارکد خوان در حال خواندن بارکد هاست. درسته. واژه‌ای که برون استفاده میشه اینه بیپ. وقتی که این صدا تکرار میشه اینطوری هستش. پی پی درسته؟ بله. صدای بعدی اینه. این صدایی هستش که وقتی مایکروفر کارش تموم میشه از اون شنیده میشه. واژه‌ای که برای این صدا به کار میره اینه. چین. پیش از پایان برنامه بخش مرور وقایع روزانه آنا رو میشنویم. کنتا منو به صرف سوشی مهمون کرد. ما بعد از خوردن غذا میگیم گوشتو سامادشتا. من یاد گرفتم که وقتی کسی ما رو به غذا خوردنم دعوت میکنه بعد از اون میگیم گوشتو سامادشتا. خب آیا از درس 35 لذت بردید؟ حالا در برنامه بعدی آنا و ساکورا از شیزوکا به توکیو برمیگردن. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.